الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم داكم كتاب مسلم شريف شمو شوروكو نو د مصنف رحمت الله علیه خپل نوم د مسلم او کونیه د ابو الحسین لکه څنګه تاسو احادیث مبارکو کې ویلي چې کونیه سنت تا د نارینه او زنانه او ټولو د پاره او د دې لقب د عساکر الدین او د والد نوم دی مسلم ابن الحجاج یعنی حجاج او د ته القشيري وای د ته پدې نسب کې عجم مراغلی غبر د سلسله د عرب د مشهور قبلی سره لګي چې هغه ته قشیر وای دیو جن امام مسلم رحمه الله ته قشیری وای امام مسلم رحمه الله د خراسان په مشهور شهر کې چنه شاپور ورثوی اغه کې پیدا شوو او دا وطن دولما وطن سمر پسونو او زرګونو علما محدثین مفسرین پدې پاک وطن د نشابور کې الله پیدا کړی دمر علماء په دې علاقه کې پیدا دي د شمیر نشي کېده د ته تاریخ والا امهات البلاد وای وای د بغداد نه پس د نیشاپور نظیر او مثل په دنیا کې نشتا د امام مسلم رحم الله د پیدایش د کال بارکی د علما او اختلاف د بازي 202 هجری ذکر کړي قباده وی راجح قول داده چې په 206 هجری کې امام مسلم رحم الله پیدا شوه دی 208 پغم هجری کې او په 261 هجری کې وفات ته پینزو پنزو سکال عمر د دوی مختصر او پاغی کتی اللہ دمر خیر پیلاو کڑے چه ترنن پوری اغا خیر په دنیا کی پیلاو دے پینزو پنزو سکال عمر او پا 261 کی وفات دے د شپارسو سوار لسو کالو په عمر کې د دې حدیثو سماع او اوریدل شروع کړي الو له خلق د دوی استادان دي دا امام ترمیزی د دوی په شاګردانو کې ده اخلاق او عادات او زهد او تقوا د امام داوا دا څومره لوی خبره ده د دې مثال څوک پیش کوي پټول عمر کې د چا غیبت نه کړې امام مسلم رحم الله تمام عمر کی امام مسلم رحم الله د چا غیبت نه وکړي نی پټول عمر کې شوکواله او نی چاته کنزل او بد خبره کړي یعنی دومره لوی عمر ده اپدی کې نه غیبت کړي نی شوکواله نی چاته کنزل کړي او الله یو قوت حافظه ورته ورکړې وا د په پیریشتم درجب په 261 260 پیتم هجری کې وفات شوه او د وفات واقع دا وا وای مجلس درس کې دی او حدیث تا تپوسو کو امام ته دا حدیث یاد نو نکور ته چلاړو نو یو ټوکړی ټوکړی او ورته کې خوده شواغې کې کجوري وي نو دا حدیث هم لټولو او هغه نه یو یو کجورم خوړه دومره دې په مطالعه او په علم کی مستغرق او مشغول شو چې پوی نشو او غټوري کجوري وخوړي دا د دوی د وفات سبب جوړ شو ځکه د ته شهید العلم وای د دین علاوه د نورم ډیر شه تصانیف دي د صحیح مسلم نه علاوه کتاب العلل لیکله مسند کبیر لیکله او نور به انتها کتابونه دي او دا کتاب داد د یولو یا کارنامه دا امام بخاری رحم الله بخاری شریف دا احادیث صحیح هاو داغی او ذخیره وا امام مسلم رے مولام په دغه اندازې باندې احادیث صحیح را جمع کړی دغه مروا چې د امام بخاری رحم الله مختا فقہ او سیرت او تفسیر مو نای پکې موقوف معلق د صحابه او د تابعین او فتاوی نقل کړی اد امام مسلم رحم الله مقصد صرف احادیث صحیح را جمع کول دي د استنباط نه وکړي نو دا احادیث یو لوی ذخیره د مسلم شریف دا مسلم شریف دی د دریو لاکو روایتو نه را جمع کړي. دینه چې ګورم مکرر احادیث لري کې لکه دی کې به مکرر احادیث راځي. نو دا بلا تکرار احادیث سلور زره دی. او سرد تکرار ندا تقریبا دول زره جوړیږي. او دای په مسلم شریف کې هغه حدیث را جمع کړی چې د سلور علماو دا غي په صحت باندې اجماع وا. امام احمد ابن حنبل، یحیی ابن معید، عثمان ابن ابي شیبه او سعید ابن منصور رحمهم الله. نو پسیحای سی توقید دی دمرلوی مقام دی. او گن علماؤ پشلونو شروح دی کتاب لکری. امام نووی شرح داتا سکم مسلم شریف چی در تا ملاو شو او دالان دیکم شرح دادا بہترین شرح دا دیتا المنحاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج وی دا امام نووی دیکلی کم چی دریاز السوالحین مصنف دے حافظ ابو زکریہ یحیی ابن شرف النووی امام نووی 2574 کې وفات ده. دا پټولو کې د مسلم شریف مشهور شرح ده. دین علاوه نور علماو د دې شروحات لیکلي دي. دا دوه جلدونه دي او ان شاء الله موږ ور سره بدا وایو. د سبا بتا سو د مقدمه نه علاوه د مسلم شریف احادیث ګورای او دویم جل چې کوم دی د بویو نه شروع کیږي ناغه بویو به ګورای ورګور ته موای چې پابندای سره راضی او کومه دویمه درجه والدی یا سلورمه درجه والدی چې دام راضی کتابونه به چې موږ وختل مو له خپل اوسګار میو پرون مونږ چاله مینت وکړو نور دینا علاوه دا کم کتاب مروڑه دا تقسیم که ایسی پیسی دیا و الاواله که یا کس دا جیور کو انور کتابو نزان لپیدا که دا سلورمی درجی ادا دویمی درجی مو سر سوکشتن نجیوی لیگو سوائی؟ اسو کولی درجی والا رازی نو آغایم درجه بایی یا مونگ سراوال درجه هم دا زخپل آغا خیم ادا نور کتابونه دی پابندای سر راځي و به جستا شو درس ته هغه پسې مدا کتابونه دي چې دا پتی ترتیب باندې ماشاءالله زده کوي.